regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest pierwsza po południu, więc w Trójce czas na serwis i Agnieszka Drost. Biała Góra i Słubice, tam dziś dotrze czoło fali powodziowej. Mieszkańcy najbardziej zniszczonych dzielnic Kłodzka zgłaszają opóźnienia w porządkowaniu ulic. Rada Bezpieczeństwa ONZ daje immunitet jednemu ze swoich członków na bycie agresorem, mówi o Rosji minister Sikorski. Fala powodziowa po południu dotrze do Białej Góry w Lubuskiem, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stan alarmowy na Odrze zostanie przekroczony o niecały metr. Hydrolożka IMGW Emilia Szewczak mówi, że także dziś maksymalne wezbranie spodziewane jest w Słubicach. A tam fala pojawi się dzisiaj późnym wieczorem i będzie przechodzić przez cały jutrzejszy dzień, a stan wody osiągnie od 160 do maksymalnie 180 cm powyżej stanu alarmowego. Poniżej Słubic znajduje się Kostrzyń nad Odrą. Tam do przekroczenia stanu alarmowego brakuje 15 cm. Sytuacja pogarsza się jednak na kolejnych stacjach. W Gozdowicach dzisiaj o poranku został przekroczony stan ostrzegawczy, a w miejscowościach takich jak Bielinek, Widuchowa, Gryfino, potem Szczecin w kolejnych terminach będą również notowane wzrosty stanu wody. Prognozujemy, że fala wezbraniowa ujdzie do Bałtyku na początku przyszłego tygodnia. A tam, gdzie przeszła wielka woda, trwa sprzątanie. Mieszkańcy najbardziej zniszczonych dzielnic Kłodzka zgłaszają opóźnienia w porządkowaniu ulic. Z mieszkańcami rozmawiał Maciej Jastrzębski. Udało się prąd przywrócić? Częściowo oświetlenie uliczne działa, no a częściowo staramy się je na bieżąco naprawiać. Tu była powódź. Z ratusza nie mamy zero pomocy. Tak nic, jak pan nic widzi. Nic tu nie przychodzą do czasu nas. Nic nie dają. Po powodzi już ile jest? Ja nie wiem, czy ja mam gdzieś iść, czy ja mam jechać, w tej chwili wynajmuję. Nawet nie ma żadnej mieszkanie, płacę 1800 zł. Żadnej pomocy nie mamy od miasta. W ogóle tu nikt na Chełmuńskiego 2 nie zagląda. Nadzoru budowlanego dalej nie było. Także nie wiemy, czy możemy mieszkać, czy nie. Czy nasz dom się nadaje do rozbiórki, czy się nie nadaje do rozbiórki. Na zniszczonych przez wodę miejscowościach, takich jak Kłodzko, pracują wolontariusze, żołnierze i strażacy. Jednak rąk do pracy porządkowych wciąż jest za mało. Komitet Społeczny Parlamentarzyści dla Powodzian zebrał 6,5 tony darów dla Powodzian. Poinformował o tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pomoc trafiła do potrzebujących w Głuchołazach. W tym 163 kartony artykułów chemicznych, środków czystości, 27 kartonów kocy, pościel, ręczników, już nie liczę artykułów spożywczych i zgrzewek wody, osuszacz, agregat prądotwórczy po 2 sztuki, 5 kartonów odzieży roboczej i ta zbiórka cały czas trwa, jest namiot, są Państwo w hotelu poselskim, ludzie przychodzą, bardzo się z tego cieszymy. Na dziś po 18 w Sejmie informacja premiera na temat tegorocznej powodzi. Rada Bezpieczeństwa ONZ daje immunitet jednemu ze swoich członków na bycie agresorem, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Opinia szefa polskiej dyplomacji wpisuje się w głosy zwolenników reformy ONZ. O zmianach mówił m.in. sekretarz generalny Antonio Guterres. Karta Narodów Zjednoczonych została złamana w związku z działaniami Rosji, przypomniał minister Sikorski. Rada Bezpieczeństwa to miało być ciało, które pilnuje pokoju. To nie miało być ciało, które daje immunitet jednemu ze swoich członków na bycie agresorem i na łamanie karty Narodów Zjednoczonych. Rosja w ten sposób podkopuje swoją pozycję jako stałego członka z prawem weta. A sprawa Ukrainy mocno wybrzmiała podczas debaty otwartej Rady Bezpieczeństwa. To m.in. dzięki szefowi chińskiej dyplomacji. Wang Yi wezwał do zawieszenia broni i opowiedział się za pokojem, ale opartym na integralności terytorialnej Ukrainy. We Francji oburzenie po zabójstwie studentki paryskiego uniwersytetu. Domniemany sprawca to nielegalny migrant z Maroka i recydywista. Sprawa wywołała narodową debatę na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ciało 19-letniej studentki Filipin zostało znalezione w sobotę w Lasku Bulońskim na obrzeżach Paryża. Głównego podejrzanego zatrzymano w Genewie. To 22-letni Marokańczyk, który przybył do Francji nielegalnie, który został w przeszłości skazany na 7 lat więzienia za gwałt. Oburzenie wywołuje fakt, że mężczyzna wyszedł na wolność po 5 latach, nie przestrzegał zasad aresztu domowego i nie został wydalony z Francji, mimo iż wydano taki nakaz. Sprawa trafiła na pierwsze strony gazet. W sieci stworzono zbiórki dla rodziny ofiary. Są też polityczne echa. Opozycja, szczególnie prawica, żąda wyjaśnień i reakcji. Rośnie presja na nowy koalicyjny rząd, tym bardziej, że problem sądów wywołuje od kilku dni spięcia. Pobłażliwość wymiaru sprawiedliwości to coś, co nie istnieje, twierdzi minister sprawiedliwości, socjalista Didier Migaud. Stworzyliśmy od kilku lat we Francji swoiste prawo do niewykonania kary. Uważa z kolei nowy szef MSW, prawicowiec Bruno Retailleau. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowo-wschodniej Polsce burze z opadami deszczu. Lokalnie może wystąpić grad. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godzin wieczornych w województwie podkarpackim oraz w południowych powiatach województw lubelskiego i małopolskiego. Poza tym pogodnie i ciepło od 19 stopni w Szczecinie do 23 w Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. 22,7 Trójek, Myśliwiecka, @polskieradio.pl. Przypominam adres mailowy i telefon, bo jeśli Państwo chcą nam zaproponować jakąś fajną muzykę, to dlaczego nie? Czekamy na Państwa propozycje. A za chwilę grupa The Cure i to nie przez przypadek. I In Between Days, tak, formacja grała 39 lat temu, a jak gra teraz, dowiemy się już jutro. Pojutro premiera nowego singla piosenki Alone, a utwór ten zapowiada nowy album zespołu po 16-letniej przerwie. Songs of a Lost World. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Myśliwiecka @polskieradio.pl lub 22 i 7/3. Czekam na Państwa muzyczne propozycje również w audycji Tu Myśliwiecka 357. To był utwór od pana Krzysztofa, The Doors i People Are Strange dla synów Bartosza i Grzegorza. I jeszcze jedna propozycja, tym razem telefoniczna. Chodził mi utwór 2 plus 1, iść w stronę słońca. Jest bardzo dużo energii takiej dobrej. No i jeśli chodzi o tekst, z pozytywną energią. Żołnierzom, wolontariuszom, słuchaczka z Opolskiego, między Brzegiem a Nysą. stronę Słońca, grupa 2 plus 1. Jeśli Państwo mają inne muzyczne propozycje, to czekamy na maile i telefony myśliwiecka@polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Ten telefon również przyda się w tej chwili, jeśli ktoś ma ochotę wybrać się na musical w reżyserii Jana Klaty, Romeo i Julia. Premiera musicalu Romeo i Julia 28 września, czyli już za kilka dni. Natomiast my mamy zaproszenie na 18 stycznia przyszłego roku, także zdążą Państwo się przygotować i zaplanować. I na zachętę zapraszamy do posłuchania piosenki Rozaliny, więc kocham wroga. Rozalina, więc kocham wroga z musicalu Romeo i Julia. Ten musical będzie wystawiany w Teatrze Capitol, a zaproszenie podwójne już rozdaliśmy. Na spektakl wybierze się pan Marcin.

Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Za 27 minut, godzina 14. U nas czas na sprawdzenie, co ma szansę zdobyć pierwszą trójkę. Pierwsza trójka. Codziennie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz z pierwszej trójki. Trzy kolejne nowości w propozycjach do naszej listy przebojów. Czarny franek w formie. Zachęca fanów do odnalezienia w tekście nowego utworu Motoroller ukrytych wątków, podając tylko jedno słowo klucz. Berlin. To czwarty już singiel z albumu Noc, kiedy nadeszli zombie. Następcy do Grela sprzed 2 lat, który ukaże się 25 października. Nelly Furtado wraca z albumem z 7 w tytule. Właśnie opublikowała 3 singiel, Honesty. Producent S.G. Lewis zapewnia na graniu najświeższe rozwiązania brzmieniowe, a Nelly jak zwykle porusza się wokalnie bez żadnego wysiłku między powiedzmy Kylie Minogue a Tove Lo. Osobiście tęsknię za Furtado z okresu folkloru, ale artystka wydaje się tym zupełnie nie przejmować. Oczy Ciorne opublikowały odświeżoną wersję swojego największego przeboju zatytułowanego Kryminał. Dziewczyny zaprosiły do udziału w nagraniach Marcina Świetlickiego, który dodał do piosenki swój wiersz. Utwór zapowiada winylowe wydanie debiutanckiej płyty zespołu, które ukaże się 4 października. Dlaczego skradasz się jak kot? wszystkie szczegóły głosowania na listę, jak zwykle, na stronie Trójki w zakładce Lista. Zapraszam w piątek od 19. Mówił Piotr Metz. A my zapraszamy do Państwa przez całą dobę do Trójki, a do godziny 14 do audycji Tu Myśliwiecka 357. I propozycje od Państwa muzyczne też pojawiają się w tej audycji na antenie i gorąco zachęcam do pisania i dzwonienia. 22 i 7 3, klub Myśliwiecka, małpa polskieradio.pl. I kolejna propozycja właśnie w tej chwili. The Man's World Jamesa Browna. Ja wiem, że to nie jest Jamesa Browna piosenka. Też notabene dziwna sytuacja. Ale to wykonanie Jamesa Browna jest absolutne i dedykowane jest wszystkim kobietom. I jakoś tak myślę, że no nie mamy szans, faceci, no, bez tych kobiet. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walk among the flowers.